ความฝันกับความจริงเนี่ยบางทีมันคล้ายๆกันนะท่านผู้ฟังคือถ้าท่านผู้ฟังเคยฝันบางฝันบางครั้งจะเป็นฝันตอนนอนกลางวันก็ตามหรือว่าฝันตอนนอนกลางคืนก็ตามบางทีเนี่ยมันเหมือนจริงมากๆเหมือนจริงจนบางครั้งตื่นขึ้นมาแล้วยังแยกไม่ออกว่าเอ๊นี่เราตื่นในฝันหรือไอ้ที่ผ่านมานี่มันเรื่องจริงแล้วรู้สึกตัวขึ้นหรือมันฝันต่อกันหรือยังไงข้าพเจ้าก็เคยได้ยินคนที่เขาเคยมาเล่าประสบการณ์ฝันแปลกๆให้ได้ฟังไปกันซึ่งทำให้เราต้องมาหวนคิดว่าไอ้เสียงที่เราได้ยินอยู่ตอนนี้มันจริงหรือเปล่าหรือมันเป็นเสียงในความฝันเพราะว่ามันไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่นะท่านผู้ฟังเรามาลองคิดกันดูเวลาที่เรานอนหลับเราฝันเป็นเรื่องราวต่างๆฝันว่าได้ไปกินนั้นได้ไปที่นั่นได้เจอคนนี้อ่านหนังสือเล่มนั้นเจอเรื่องราวต่างๆสิ่งนั้นมันก็เป็นผัสสะที่เกิดขึ้นจิตของเราเข้าไปรับรู้ได้ผัสสะที่เกิดขึ้นทางใจจิตเข้าไปรับรู้ก็เป็นลักษณะเดียวกันลักษณะเดียวกันกับที่เราเจอกันอยู่จริงๆเราไปร้านก๋วยเตี๋ยวนี้กินก๋วยเตี๋ยวเราพบปะคนนี้เราเจอคนนั้นมันก็ผ่านมาทางตาได้ยินเสียงนี้ผ่านมาทางหูจิตเข้าไปรับรู้เหมือนกันทุกอย่างมันจะไปรับรู้อยู่ที่จิตเวลาจิตที่เข้าไปรับรู้จะเป็นเรื่องตอนที่เราตื่นแล้วหรือจะเป็นเรื่องที่ตอนที่เราฝันอยู่เนี่ยมันเหมือนกันจริงๆฝันบางครั้งทำให้เรารู้สึกว่าอันนี้มันเหมือนจริงมากๆไอ้ความจริงหรือความฝันที่เราปรากฏขึ้นในใจของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องแยกแยะให้ออกเวลาที่เรามามีผัสสะใดผัสสะหนึ่งเราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าสิ่งที่เราพบเจอผ่านทางตาทางหูหรือผัสสะที่มากระทบในใจของเราเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงหรือมันเป็นความฝันแน่นอนล่ะฝันบางฝันนี่มันจริงมากๆเหมือนเรื่องจริงเป๊ะสิ่งที่เราต้องพิจารณาก็คือว่าฝันเนี่ยจะเหมือนจริงมากๆก็ต่อเมื่อเรามีความยึดถือในสิ่งนั้นเรามีความยึดถือว่าอันนี้มันต้องเป็นอย่างนี้อย่างอื่นไม่ได้มันต้องไม่ใช่อย่างอื่นมันต้องเป็นอย่างนี้ไอ้ความยึดถือถ้ามีอยู่ในสิ่งใดสิ่งนั้นจะกลายเป็นเหมือนกับของจริงขึ้นมาทันทีเหมือนกับเป็นเรื่องจริงเหมือนกับความฝันที่มันเป็นจริงเหมือนจริงมากๆความฝันที่จริงๆมันคือฝันนั่นแหละแต่มันดูเหมือนจริงบางคนมีความคิดจินตนาการเอาฝันกลางวันนี่แหละตื่นอยู่คิดนั่นนี่หรือบางคนขณะว่านั่งสมาธิอยู่ก็ตามเถอะนะคิดเรื่องนั้นปรุงแต่งไปเรื่องนี้นะมันตอนที่คิดอยู่เพลินไปอยู่ปรุงแต่งไปอยู่เนี่ยเรื่องราวนั้นแหมมันเหมือนจริงนะเป็นความฝันกลางวันที่เราคิดขึ้นฉันต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ต้องมีอย่างนั้นอย่างนี้ในห้วงที่เราอยู่ในความคิดนั้นถ้าเรามีความเพลินมีความยึดถือในสิ่งนั้นเหมือนจริงจริงๆ แต่พอเราเริ่มรู้สึกตัวมาแม้นั่นเป็นความฝันเราถึงจะค่อยรู้ว่าสิ่งนั้นคือฝันไม่ใช่ของจริงแล้วของจริงคืออะไรคือผัสสะทั้งหลายเนี่ยท่านผู้ฟังถ้ามีความยึดถือเข้าไปตั้งอาศัยอยู่นะมันเชื่อมกันละมันยึดถือกันละสิ่งนั้นจะดูเหมือนจริงมากสิ่งนั้นจะดูเหมือนจริงมากๆถึงแม้ที่เราเห็นกันอยู่ตาต่อตาได้ยินหูต่อหูเนี่ยแหละสัมผัสกันได้อันนี้จริงๆก็เป็นของความในความฝันเหมือนกันเพราะอะไรพระเจ้าเปรียบเจ้าขันธ์ 5เปรียบผัสสะทั้งหลายเนี่ยเป็นเหมือนของในความฝันสิ่งที่เราสัมผัสรู้ดูอยู่เนี่ยไม่ใช่ของจริงๆนะท่านผู้ฟังเป็นของในความฝันทั้งสิ้นมันไม่ได้ต่างอะไรกันกับเรื่องราวที่เราฝันอยู่เรากำลังฝันอยู่เรากำลังหลับไหลอยู่คนที่หลับไหลฝันอยู่เนี่ยคือคนที่มีความเพลินคนที่มีความยึดถือคนที่มีความกำหนัดลุ่มหลงมัวเมาไม่เห็นตามที่เป็นจริงในผัสสะที่มากระทบเมื่อไรก็ตามถ้าเราไม่เห็นว่าผัสสะที่มากระทบจริงๆมันเป็นอย่างไรสิ่งนั้นจะดูเหมือนจริงมากเพราะเรามีความยึดถือลุ่มหลงมัวเมาเพลิดเพลินไหลไปตามอารมณ์ความรู้สึกผัสสะที่มากระทบทำให้เรื่องนั้นจริงๆคือความฝันแต่มันเหมือนจริงมากๆเ เหมือนจริงจนกระทั่งแยกไม่ออกว่าอะไรคือจริงอะไรคือฝันอะไรคือฝันอะไรคือจริงแล้วจริงๆมันอยู่ตรงไหนเราจะเห็นความจริงจริงที่มันจริงๆเลยนะท่านผู้ฟังได้เนี่ยก็แต่เมื่อเราเป็นผู้ที่ไม่กำหนัดไม่เพลิดเพลินไม่ลุ่มหลงไม่ยึดมั่นในผัสสะที่มากระทบเมื่อไรก็ตามที่ถ้าเราไม่ยึดมั่นไม่ลุ่มหลงไม่มัวเมาไม่เพลิดเพลินมาพัวเมื่อไรเนี่ยเราจะเห็นสภาพว่าจริงๆมันเป็นอย่างนี้จริงๆมันเป็นอย่างนี้จริงๆมันเป็นอย่างที่มันเป็นมันมีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาเราจะเห็นได้เราต้องมีสติพระเจ้าจึงบอกว่าผู้ที่มีสติอยู่ทุกเมื่อเนี่ยจึงเป็นผู้ที่ประกอบอยู่ในธรรมเป็นเรื่องตื่นประกอบอยู่ในธรรมมันเป็นเรื่องตื่นไม่ใช่หมายความว่าไม่หลับไม่นอนนะแต่หลับนอนอย่างมีสติหลับนอนอย่างมีความระลึกรู้ตัวอยู่ว่าภาษาใดๆที่มากระทบก็ตามมีความหลอกลวงเป็นธรรมดาขันธ์5ที่เราเข้าไปรับรู้มีความหลอกลวงเป็นธรรมดามีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นจากที่มันอยู่เป็นธรรมดาถ้าเราไม่รู้เราไม่รู้ความจริงนะเราก็เหมือนตกอยู่ในความฝันแต่ฝันเหมือนจริงมากๆเลยจนแยกแยะไม่ออกคิดว่ามันเป็นความจริงแต่ความฝันที่เราคิดว่ามันเป็นความจริงนั้นมันจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นจากที่เราคิดว่ามันจะเป็นจริงๆอย่างนั้นเราจะเรียกว่าเป็นผู้ที่หลับไหลเป็นผู้ที่ยังไม่ตื่นฟังเสียงอยู่จริงๆก็ตามเถอะแต่ยังหลับอยู่ลุกขึ้นเดินจงกรมจริงๆก็ตามเถอะแต่ยังหลับอยู่หลับอยู่จากการที่จิตนั้นตื่นตื่นจากเรื่องร้ายรัดตื่นจากเรื่องกางกั้นตื่นจากเรื่องผูกพันตื่นจากความมัวเมาเราต้องลุกขึ้นมาท่านผู้ฟังลุกขึ้นด้วยกำลังกำลังคือพลังมีความเพียรมีกำลังมีพลังในการที่จะลุกขึ้นไม่เป็นผู้หลับไหลลุกขึ้นด้วยจิตใจที่ห้าวหาญเข้มแข็งในการที่จะมีสติเห็นตามที่เป็นจริงในสิ่งที่มากระทบถ้าสิ่งที่มากระทบเมื่อไหร่มันเหมือนจริงเนี่ยนะเหมือนจริงๆเนี่ยนะจะเป็นในฝันก็ตามจะเป็นความจริงก็ตามเหมือนจริงมากเพราะว่าจิตใจของเรามันธรรมดาที่มันมีความลุ่มหลงมัวเมาเพลิดเพลินยึดถือเห็นสิ่งนั้นว่าเป็นตัวตนเป็นของเราหรือเป็นของใครก็แล้วแต่ถ้าเห็นอย่างนี้คือจิตเราหลับอยู่แต่ว่าเหมือนจริงจริงๆล่ะหลับอยู่แต่เหมือนจริงนะคือฝันนั่นเองแต่ถ้าเมื่อไหร่ถ้าเราแม้แต่ฝันอยู่ฝันจริงๆด้วยแต่ถ้าเราเห็นผัสสะนั้นโดยความไม่ใช่ตัวตนโดยความเป็นของไม่เที่ยงโดยความเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งที่มีความเกิดขึ้นมีความดับไปเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งที่มีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งที่ปรุงแต่งตัวมันเองแล้วก็ปรุงแต่งสิ่งอื่นไปพร้อมกันด้วยถ้าเราเห็นอย่างนี้เราจะไม่ยึดถือไม่ลุ่มหลงไม่มัวเมาไม่กำหนัดไม่ยึดมั่นผัวพันในสิ่งนั้นจิตของใครที่ไม่กำหนัดไม่ลุ่มหลงไม่ยึดมั่นไม่มัวเมาไม่ผัวพันในภาษาที่มากระทบต่อให้คุณหลับอยู่คุณฝันจริงๆนะแต่ฝันนั้นก็เป็นความจริงจริงๆด้วยไม่ใช่ความจริงหลอกๆแบบความยึดถือต่อให้เราตื่นอยู่ตื่นจริงๆด้วยเห็นภาษาที่มากระทบก็เห็นได้ตามจริงว่าจริงๆเหมือนเป็นอย่างนี้จริงๆมันเป็นของที่มีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาผู้ที่เห็นอยู่อย่างนี้จะเดินอยู่นั่งอยู่นอนอยู่หลับอยู่หรือว่านอนอยู่แล้วตื่นอยู่ก็ตามเขาก็เห็นตามจริงในสิ่งที่มากระทบสิ่งที่เขาพบเจอจะไม่ใช่ความฝันอีกต่อไปจะเป็นเพียงผัสสะธรรมดาอันหนึ่งอันหนึ่งที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปผัสสะนั้นอาจจะเหมือนจริงก็ตามผัสสะนั้นอาจจะเหมือนกับของหลอกลวงก็ตามมันก็เป็นของหลอกลวงของเขาเหมือนกันเพราะความที่เขาไม่กำหนัดไม่เพลิดเพลินไม่ลุ่มหลงแต่เห็นตามจริงที่มากระทบเราจะเห็นผัสสะนั้นตามจริงที่มากระทบด้วยความเป็นจริงความจริงชนิดที่เรียกว่าไม่มีใครที่จะคัดค้านได้ไม่มีนักวิทยาศาสตร์คนไหนที่เขาคิดเรื่องอะไรทําให้คุณมาตกอยู่ในความฝันแล้วจะเห็นตามที่เป็นจริงหรือไม่จริงก็ตามความจริงนั้นก็จะปรากฏอยู่อย่างเป็นจริงอยู่อย่างแน่นอนอยู่อย่างตามที่มันเป็นธรรมชาติของมันเราจะทําอย่างนั้นได้จิตเราต้องมีสติท่านผู้ฟังสติเนี่ยเป็นที่ตั้งที่ระลึกถึงให้เรามีที่ตั้งที่ระลึกถึงอยู่อย่างดี อยู่อย่างมั่นใจเราจะมีที่ตั้งที่ระลึกถึงได้ก็มีสถานที่ที่จะเป็นที่ตั้งที่ระลึกถึงของจิตของเราพระพุทธเจ้าให้ใช้กายของเรานี่แหละเป็นที่ตั้งที่ระลึกถึงของจิตของเราหรือบางทีเราจะใช้ลมหายใจเป็นเหมือนบ้านของจิตนะให้ลมหายใจเป็นบ้านที่จะให้จิตมาระลึกมาอยู่อาศัยที่นี่เมื่อไรก็ตามที่จิตมาระลึกมาอยู่อาศัยที่นี่มีสติอยู่มีผัสสะใดๆมากระทบเราฝึกสติของเราให้มั่นคงให้มั่นใจฝึกไปฝึกไปนะเราจะเห็นผัสสะนั้นด้วยความเป็นจริงของมันไม่ว่าความจริงนั้นจะมาในรูปแบบของการหลับแล้วฝันหรือว่าความจริงนั้นจะมาในรูปแบบของผัสสะที่เกิดขึ้นจริงๆนะทางตาทางหูรูปแบบที่มันมาสิ่งที่จะรับรู้แน่นอนคือใจของเราเราอย่าให้ใจของเรานั้นเป็นใจที่ถูกหลอกถูกหลอกด้วยสิ่งที่มากระทบสิ่งที่มากระทบต่างๆในตะบวังมันเหมือนจริงแน่ล่ะนะทุกอย่างไม่เกิดขึ้นในใจอย่าว่ามีการทดลองทางวิทยาศาสตร์หลายอย่างนะที่เขาเคยทดลองให้คนนี่แหละนะหลับตาลองนึกถึงเวลาที่ตัวเองกินมะนาวมันเปรี้ยวจี๊ดเนี่ยลิ้นเนี่ยไม่ได้แตะผลมะนาวด้วยซ้ำไม่ได้แตะน้ำมะนาวด้วยซ้ำแต่ว่าก็มีน้ำลายไหลออกมาเหมือนเวลาที่เรากินน้ำมะนาวจริงๆแต่ทั้งๆที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับมะนาวเลยไม่ได้เห็นมะนาวจริงๆไม่ได้ดมกลิ่นมะนาวจริงๆแต่ว่าจิตมันไประลึกถึงมันไปก้าวลงตรงนั้นทำให้มะนาวที่อยู่ในสมองของเขาแค่นึกถึงตรงนั้นมันเหมือนจริงจริงขึ้นมาไอ้ความจริงที่หลอกๆเนี่ยนะเราจึงต้องเข้าใจมันให้ดีแต่ว่าความจริงที่หลอกมาในรูปของผัสสะเรื่องนี้เรื่องจริงเขาจะจัดการเราจริงๆนะเขาจะทำอย่างนี้จริงๆเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงๆแต่เป็นความหลอกที่มาหลอกเราในรูปของความจริงที่ทำให้เราคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นจริงแต่มันเป็นเรื่องหลอกมันเป็นฝันทั้งสิ้นแหละตอนที่เราฝันอยู่ฝันจริงๆด้วยนะมันเหมือนจริงๆจนคิดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ความฝันแต่เป็นความจริงแต่พอเราตื่นมาฝันนั้นกลับหายหมดบางคนเนี่ยเขามาเล่าให้ฟังแต่บางทีเขาฝันต่อกันนะวันนี้ฝันเรื่องนี้อาทิตย์ต่อไปก็ฝันเรื่องต่อจากอาทิตย์ที่แล้วเป็นอย่างนั้นเลยนะเหมือนดูในละครแต่เป็นฝันจริงๆที่เกิดขึ้นในจิตของเขาแล้วอย่างนี้ก็มีซึ่งทําให้เราบางทีสับสนว่าไอ้ความฝันที่เกิดขึ้นเนี่ยสงสัยมันเป็นเรื่องจริงหรือทําให้เรายิ่งสับสนไปอีกว่าไอ้ความจริงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจริงหรือมันฝันกันแน่ข้าพเจ้าจะบอกให้ทุกอย่างเนี่ยท่านฟังเป็นความฝันทั้งสิ้นเป็นความฝันทั้งสิ้นถ้าเมื่อไหร่เรายังไม่เห็นจริงๆว่าจริงๆแล้วไอ้ความฝันนั้นมันเป็นอย่างไรว่ามันจริงไม่จริงอย่างไรเราจะเรียกว่าเราก็ยังฝันอยู่อย่างนี้เป็นผู้หลับไหลนะหมกมุ่นอยู่ในกามคุณทั้ง5บ้างนะถูกเกาะเกี่ยวโดยผัสสะทั้ง6บ้างหลายไปตามการกระทบของสิ่งนั้นสิ่งนี้บ้างทําให้ไอ้ความฝันที่เกิดขึ้นนั้นมันเหมือนจริงแต่แน่ๆล่ะสิ่งที่เราจะรับรู้ให้เห็นตามจริงได้ต้องมีสตินะจิตนี่แหละจะเป็นผู้ที่รับรู้ความจริงตามที่มันเป็นจริงได้เราจะรู้ได้ไงความจริงมันเป็นอย่างไรเพราะเราอาจจะยังไม่เคยสัมผัสมาก่อนแต่จริงๆแล้วเราเคยสัมผัสความจริงเช่นนี้มาก่อนในเวลาที่เรารับรู้มีสติในอยู่กับลมหายใจการที่เรามีสติอยู่กับลมหายใจแล้วเรารับรู้สิ่งที่มากระทบจะเป็นทางตาก็ตามทางหูก็ตามอันนี้คือให้ตื่นอยู่นะตื่นอยู่แล้วมีสติอยู่กับลมหายใจได้ยินเสียงทางหูได้รับรู้กลิ่นทางจมูกเห็นรูปด้วยตาแล้วเราไม่ยึดถือนะไม่หมายมั่นโดยความที่มันเป็นแยกเป็นส่วนๆหรือไม่หมายมั่นโดยความที่มันเป็นของภาพรวมทั้งหมดนะเพื่อไม่ให้อกุศลธรรมเกิดขึ้นในใจนะเป็นผู้ที่มีสติอยู่กับลมหายใจการมีสติของเราตรงนั้นอกุศลธรรมเกิดขึ้นไม่ได้อกุศลธรรมเช่นความเพลินความลุ่มหลงนะความมัวเมาความยึดมั่นความเห็นว่าเป็นตัวเราของเรามันจะไม่เกิดขึ้นบุคคลที่เห็นอยู่อย่างนี้นะย่อมเบื่อหน่ายในผัสสะที่มากระทบคือชื่อว่าคุณเห็นจริงแต่คนที่เห็นจริงว่าจริงๆไอ้ความฝันที่มันมาในรูปของความจริงเนี่ยจริงๆแล้วมันคือความฝันนั่นล่ะเห็นจริงอยู่อย่างนี้ย่อมมีความหน่ายโอ้ยนี่มันฝันนี่หว่าอ้าวหน่ายแล้วก็จะคลายกำหนัดก็ตื่นเถอะคลายกำหนัดแล้วย่อมปล่อยวาง ล่อยวางแล้วก็ย่อมหลุดพ้นหลุดพ้นแล้วจิตจะสบายจิตจะเห็นตามที่เป็นจริงหลุดพ้นจากการเกาะเกี่ยวหลุดพ้นจากเครื่องร้อยรัดหลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นในผัสสะที่มันจะมาเกาะเกี่ยวยึดถือทำให้เราไม่เป็นตัวของตัวเองทำให้เราหวั่นไหวไปตามผัสสะที่มากระทบพอเราลุกขึ้นได้ระลึกถึงได้มีกำลังมีพลังอยู่ในใจใจอย่างนี้แหละท่านผู้ฟังคือจิตที่เป็นจิตประพัดสอนจิตประพัดสอนจะไม่หวั่นไหวไปตามกิเลสเนี่ยที่เป็นอคันตุกะจรมากิเลสเครื่องเศร้าหมองเป็นอคันตุกะจรมาเป็นผลที่เกิดขึ้นจากผัสสะจะไม่สามารถที่จะมาเกาะเกี่ยวทำให้ใจที่ประพัสสอนนั้นเศร้าหมองได้เลยและหลายคนที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติจะเป็นการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบก็ตามไม่เป็นรูปแบบก็ตามพอจิตรวมลงไปเป็นสมาธิในสภาวะตรงนั้นในจิตแจ่มใสมีความร่าเริงมีความอิ่มเอิบใจความสบายใจเกิดขึ้นแม้เสี้ยววินาทีเดียวในสมาธิที่เกิดขึ้นนั้นดีแล้วแต่เราไม่ได้กำหนัดลุ่มหลงในความสุขที่เกิดจากสมาธินั้นดีแล้วแต่ชื่อว่าแม้ตอนนั้นแต่คุณจะหลับตาอยู่ก็ชื่อว่าใจนั้นตื่นอยู่ใจนั้นเห็นความจริงอยู่ความจริงนั้นจะปรากฏในรูปของความฝันหรือความจริงนั้นจะผ่านมาทางตาทางหูจริงๆนั่นก็เป็นความจริงทั้งสิ้นเป็นความจริงที่จิตนั้นเข้าไปรับรู้ได้เป็นความจริงที่จะทำให้ใจของผู้ที่รับรู้ตรงนั้นนั้นเป็นอิสระจากสิ่งที่มากระทบเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วนะอิริยาบถไม่สำคัญเลยบางคนอาจจะนอนอยู่บนเตียงเป็นไข้นะใจตื่นอยู่บางคนอาจจะซมด้วยอาการไข้ที่เกิดขึ้นแต่ใจนั้นห้าวหาญตื่นอยู่บางคนอาจจะเดินอยู่จะไม่กล้าทำอันนั้นไม่กล้าทำอันนี้แต่ก็เป็นใจที่ตื่นอยู่นะบุคลิกต่างๆภายนอกอาจจะเป็นไปยังไงก็ตามแต่ถ้าจิตมีคุณสมบัติอย่างนี้จิตเขาเป็นจิตที่ดีเป็นจิตที่มีการระลึกถึงมีสัมมาสมาธิมีสัมมาสติอยู่คนที่จะเป็นอย่างนี้ได้นะท่านผู้ฟังแน่นอนต้องฟังธรรมอยู่เรื่อยๆนะฝึกปฏิบัติอยู่เป็นประจำการฝึกปฏิบัติอยู่เป็นประจำนั่นคือความเปลี่ยนของเราในการที่เรามีศรัทธาในคําสอนของพระพุทธเจ้าศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าศรัทธาคือความมั่นใจว่าเฮ้ยวิธีการมันมีอยู่คือถ้าเรามีความสงสัยว่าเฮ้ยสิ่งที่เราเห็นอยู่ได้ยินอยู่ระลึกรู้อยู่สัมผัสอยู่ทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจเนี่ยมันเหมือนมันไม่ค่อยจริงเท่าไหร่มันเหมือนกับมันมีอะไรหลอกอยู่มันเหมือนกับมันมีอะไรที่มันบ่ายเบี่ยงความเป็นจริงอยู่แต่มันมีอะไรที่แฉชนช่อชนปิดเบือนอยู่ในสิ่งที่เราเห็นในสิ่งที่เราได้ยินในรสอาหารที่เรากินในกลิ่นที่เราได้เดี่ยวความรู้สึกอันนี้ท่านผู้ฟังความรู้สึกอันนี้คือสัมมาทิฏฐิคือความเห็นตามเป็นจริงที่เราคิดว่ามันไม่ค่อยจริงนะเวลาเราตื่นมาเราเห็นสิ่งนั้นเห็นสิ่งนี้ได้กลิ่นสิ่งนั้นดมสิ่งนี้ริมรสสิ่งนั้นสิ่งนี้มันเหมือนกับมันไม่ค่อยเที่ยงนะมันมีความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนอยู่นะตรงนี้คือคุณเข้าข่ายในความที่เป็นโสดาปัตติมรรคด้วยซ้ำนะโสดาปัตติมรรคคือผู้ที่เห็นอย่างนี้เห็นอยู่ว่าสิ่งต่างๆมันไม่ค่อยเที่ยงเห็นอยู่ซึ่งตาหูจมูกลิ้นกายใจในด้วยความไม่เที่ยงอย่าเพิ่งตายนะคนที่มีคุณสมบัติอย่างนี้ถ้ายังไม่สามารถที่จะทำจิตให้มันตื่นจริงๆนะจึงจากความฝันเห็นของจริงๆนะอย่าเพิ่งตายเพราะว่าจิตคุณนั้นพร้อมในการที่จะทำไอ้เครื่องร้ายรัดนะให้มันหลุดออกไปทำจิตของเราให้เข้าถึงความเป็นประพัดสอนเพราะเมื่อไหร่ที่เราทำจิตของเราให้เข้าถึงความเป็นประพัดสอนเนี่ยมันแน่นอนล่ะนะจิตของเรานั้นจะสบายแล้วไอ้ความที่เราเห็นสิ่งต่างๆที่มากระทบโดยความเป็นของไม่เที่ยงบ้างโดยความไม่ใช่ตัวตนบ้างสิ่งนี้บางทีมันอยู่ที่องค์ประกอบหลายอย่างนะอยู่ที่เพื่อนฝูงด้วยก็มีอยู่ที่สถานที่ที่เราอยู่ก็มีนะหรืออยู่ที่ว่าความรู้พื้นฐานประมาณเป็นยังไงก็มีอยู่ที่การอบรมสั่งสอนต่างๆมันหลายอย่างรวมกันทำให้เรารู้สึกอย่างที่เรารู้สึกทำให้เรามีความเห็นอย่างที่เรามีความเห็นอยู่ปัจจุบันซึ่งบางทีมันไม่ใช่เป็นการง่ายที่เราจะได้เกิดมาสู่ภพภูมิปัจจุบันมาอยู่ในสถานะที่เราอยู่ในปัจจุบันเนี่ยคือภพหนึ่งเนี่ยบางทีมันเป็นการยากที่จะให้องค์ประกอบต่างๆเหล่านั้นมันลงตัวเหมาะเจาะ ในการที่เราเอ้ยเราก็ได้ฟังธรรมะด้วยในการที่เราเออเราก็ได้อ่านหนังสือธรรมะด้วยในการที่เราเออเราก็ได้ปฏิบัติธรรมะด้วยได้รู้ได้ฟังได้เห็นในสิ่งที่เป็นธรรมะซึ่งตรงนี้หาไม่ได้ง่ายๆนะท่านผู้ฟังแต่เป็นการยากที่ใครสักคนใดคนหนึ่งจะได้ความเป็นมนุษย์เป็นการยากที่จะมีพระพุทธเจ้ามาอุบัติขึ้นและเป็นการยากที่คำสั่งสอนที่พระพุทธเจ้าสอนไว้นั้นจะมั่นคงสืบทอดกันมาเป็นระยะเวลายาวนานนะแผ่ทั่วไปอย่างไพศาลแต่ตอนนี้เราได้แล้วเราได้3อย่างที่จะได้อย่างได้โดยยากมาอยู่กับเราแล้วนะคือการที่เราได้ความเป็นมนุษย์คือการที่ยังมีคำสอนของพระเจ้านั้นปรากฏอยู่ในปัจจุบันเรามารู้พยายามทำการศึกษาในคำสอนเหล่านี้จะทำให้จิตใจของเรานั้นเป็นจิตใจที่เห็นตามจริงพอเห็นตามจริงแล้วมันมีความมั่นใจมีความมั่นใจว่าแม้ใครคนอื่นที่เขาทำอย่างเดียวกันกับที่เราเคยทำมากับที่เราพระอรันสาวกหรือพระพุทธเจ้าพาทำมาก็จะได้เห็นตามจริงเหมือนกันคนบางคนท่านฟังคิดว่าตัวเองตื่นอยู่แต่จริงๆยังมีความหลับไหลจิตใจยังไม่ได้เห็นตามที่เป็นจริงคือตื่นในลักษณะที่ว่าลืมตาตื่นเฉยๆแต่ใจยังหลับไหลให้เราเป็นคนที่ต่อให้กายเราหลับแต่จิตเราตื่นต่อให้กายเราตื่นตาเราเปิดอยู่จิตเราก็ตื่นด้วยนะคือถ้าเผื่อว่าตาเราหลับอยู่แล้วจิตเราหลับด้วยโอ้อันนี้แย่มากขี้เกียจนะไม่ยอมลุกตาหลับด้วยจิตก็หลับด้วยนะฝันนี่ก็เป็นเรื่องเป็นราวเป็นตุเป็นตะไปเที่ยวหาหมอดูนั่นนี่โน่นอีกเป็นเรื่องใหม่ไปเลยอย่าให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นคนลักษณะที่ใจให้ตื่นด้วยใจตื่นอยู่แล้วกายคือตาจะหลับหรือตาจะเปิดก็ตามแต่ให้ใจตื่นใจจะตื่นได้จิตตุนต้องมีสติใจตื่นได้เมื่อมีจิตมีสติมีที่ตั้งมีที่ระลึกถึงถ้าจิตเรามีที่ตั้งมีที่ระลึกถึงเป็นจิตที่ตื่นอยู่ต่อให้ตามันหลับแล้วฝันความฝันนั้นก็จะไม่ใช่ความฝันที่คุณคิดว่ามันเป็นจริงจริงแต่ความฝันนั้นจะปรากฏแก่คุณแต่ความฝันนั้นจะปรากฏแก่ผู้ที่มีจิตตื่นนั้นตามที่เป็นจริงต่อให้เราตื่นอยู่นะจิตตื่นด้วยตาเปิดอยู่ด้วยสิ่งที่มากระทบนั้นที่ดูเหมือนเป็นเรื่องจริงแต่เขาก็ด้วยจิตที่ตื่นอยู่ก็จะทำให้เห็นว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีความหลอกลวงเป็นธรรมดาการที่เห็นว่าสิ่งนั้นมีความหลอกลวงเป็นธรรมดานั่นคือเห็นตามจริงจิตที่ตื่นอยู่จิตเปิดอยู่จะเห็นจริงในความจริงว่าเป็นของหลอกลวงจะเห็นจริงในความฝันว่าจริงๆมันไม่ใช่ของจริงมันเป็นของในความฝันเราเห็นจริงได้ด้วยตาที่อยู่ข้างในท่านฟังเป็นตาธรรมะคือธรรมะจักษุธรรมะจักษุที่เปิดขึ้นจะเปิดได้ธรรมะจักษุเนี่ยนะตาข้างในใจเนี่ยจะเปิดได้ก็ต่อเมื่อเราละความยึดถือความมัวเมาความเพลิดเพลินในเจ้าขันธ์ทั้ง5ให้ได้ขันธ์5คืออะไรขันธ์5คือรูปกายของเรานี่แหละธาตุ4ดินน้ำไฟลมขันธ์5คือเวทนาคือความรู้สึกบางทีเรารู้สึกพอใจเรารู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์เรารู้สึกเฉยๆไม่ทุกข์ไม่สุขบ้างความรู้สึกเนี่ยเราอย่าไปยึดถือมันความหมายรู้ความหมายรู้สีเขียวสีแดงความหมายรู้ว่านี่เป็นเสียงภาษาไทยเป็นเสียงภาษาอังกฤษความหมายรู้ในความร้อนความเย็นความหมายรู้นั้นก็อย่าไปยึดถือมันการปรุงแต่งจะปรุงแต่งทางกายทางวาจาหรือทางใจหรือแม้แต่การรับรู้สิ่งที่เรารับรู้ทางตาทางหูพวกนี้เป็นของในความฝันทั้งสิ้นพวกนี้ให้เห็นตามจริงว่ามันไม่มีค่าอะไรในการที่เราจะยึดถือเอาไว้เลยถ้าเราสามารถที่จะละไอ้ความยึดถือคืออุปทานในขันธ์ทั้ง5ได้แต่ความจริงจะปรากฏชัดแจ่มชัดแก่เราไม่ว่าขณะนั้นเราจะหลับตาอยู่ในท่านอนหลับด้วยหรือว่าขณะนั้นเราจะลืมตาอยู่ในท่านั่งตื่นอยู่ด้วยก็ตามความแจ่มชัดตรงนี้จะปรากฏชัดแก่เราได้เพราะจิตนั้นไม่ได้เป็นจิตที่ถูกหลอกไม่ได้เป็นจิตที่ตกอยู่ในห้วงแห่งความฝันต่อให้ตาเปิดอยู่ก็ตามก็เป็นจิตที่เห็นตามที่เป็นจริงต่อให้ตาเปิดหรือตาปิดอยู่ก็ตามแต่เวลาที่เราเห็นให้มองให้ทะลุอย่ามองด้วยตานอกเฉย แต่ให้มองด้วยตาคือธรรมะดวงตาคือธรรมะธรรมะจักษุอยู่ในใจของเราดวงตาตรงนั้นอยู่ตรงไหนรับรู้ตรงไหนได้ล่ะรับรู้ตรงไหนได้ตรงไหนมันจะยึดดวงตาอยู่ตรงนั้นตรงไหนมันจะเพลินดวงตาอยู่ตรงนั้นตรงไหนมันจะกำหนัดดวงตามันอยู่ตรงนั้นเปิดออกคลี่ออกจะทำความสะอาดได้นะท่านฟังเปิดออกคลี่ออกเปิดออกคลี่ออกมันจะเพลินตรงนี้นั่นธรรมะจักษุเกิดขึ้นตรงนั้นได้มันจะกำหนัดตรงนี้มันจะลุ่มหลงตรงนั้นธรรมะจักษุจะเกิดขึ้นตรงนั้นและตรงนั้นให้เราเห็นตามจริงในขณะฝันเราก็เห็นจริงได้ในขณะตื่นอยู่เราก็เห็นจริงได้เห็นจริงได้ด้วยธรรมะจักษุที่อยู่ภายในใจให้เป็นผู้ที่ตื่นลุกขึ้นได้แล้วลุกขึ้นได้แล้วทำความเพียรทำความเพียรตรงนี้แหละสะสมไปสะสมไปสะสมไปเราจะเป็นผู้ที่ตื่นจริงๆตื่นจากความหลับไหลตื่นจากอวิชชาตื่นจากกิเลสตัณหาที่มันทับถมร้อยรัดรึงรัดเราให้อยู่ในภพให้อยู่ในความเพลิดเพลินลุ่มหลงเราถูกขังอยู่ในสังสารวัฏท่านผู้ฟังตื่นได้แล้วลุกขึ้นออกจากสังสารวัฏไปสู่ที่ที่เราไม่เคยไปมาเลยในตลอดการยืดยาวนานถึงเพียงนี้นั่นคือนิพพานวันนี้ข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซก็ขอลาไปก่อนและท่านผู้ฟังฟังไม่เข้าใจและยังไม่รู้ดูไม่เห็นมีความสงสัยในเรื่องใดๆก็อย่าลังเลที่จะเขียนจดหมายมาถามโดยการส่งมาที่เว็บไซต์เพียวธรรมะ .com puredhamma.com หรือว่าส่งมาที่วัดป่าดอนไฮโซก็ได้เลขที่1หมู่8ตำบลดอนไฮโซอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีให้เราเป็นผู้ที่มีสติในผู้ที่มีสติอยู่ทุกเมื่อจะอยู่ในท่าใดๆก็ตามชื่อว่าเป็นผู้ที่ตื่นอยู่ทำความเพียรเผากิเลสอยู่เป็นผู้ที่ไม่ยอมจำนนต่อความเป็นอำนาจอยู่ในอำนาจของกิเลสเป็นผู้ที่ปรารภความเพียรให้มีความมั่นใจในคำสอนของพระเจ้าให้เราเป็นผู้ที่ตื่นด้วยใจและมีธรรมะจักษุอยู่ในใจเจริญพร